To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Turecki premier ogłasza zwycięstwo w referendum. 51% Turków opowiedziało się za zmianą konstytucji. Po tak zwanej cofce rośnie poziom wody w jeziorze Druzno na Żuławach. Służby monitorują sytuację. Wszyscy chrześcijanie obchodzą w tym roku Wielkanoc w tym samym czasie. Turcy powiedzieli tak zmianom w konstytucji, ogłasza turecki premier Binali Yildirim, powołując się na nieoficjalne wyniki referendum. Według rządowej agencji prasowej Anatolia po przeliczeniu 99% głosów wynika, że 51,3% Turków opowiedziało się za zmianą systemu rządów z parlamentarnego na prezydencki. Szef tureckiego rządu podkreślił, że głosy na nie w referendum mają taką samą ważność jak głosy tych, którzy opowiedzieli się za zmianami w konstytucji. Yildirim zapowiedział, że teraz rozpoczną się przygotowania do wyborów prezydenckich w 2019 roku. Zmiany forsował prezydent Erdoğan i rządząca krajem konserwatywno-islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Opozycja zapowiada, że zakwestionuje wyniki referendum. Przedstawiciele opozycyjnych partii domagają się ponownego przeliczenia około 2/3 głosów. Uważają, że obecny wynik mógł zostać zmanipulowany o 3-4%. Twierdzą, że w niektórych lokalach wyborczych wydawano głosującym karty bez oficjalnego stempla. Po gwałtownym załamaniu pogody rośnie poziom wody w jeziorze Druzno na Żuławach. W Żukowie przekroczony został stan ostrzegawczy i do stanu alarmowego brakuje 11 centymetrów. Silny wiatr powoduje tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wody z Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a następnie między innymi do rzeki Elbląg i jeziora Druzno. Służby kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację. Dodatkowo na Warmii i Mazurach nocą spodziewany jest mróz do minus 5 stopni. Na drogach może być ślisko i niebezpiecznie. Katolicy, ewangelicy, prawosławni i wierni obrządków wschodnich świętują zmartwychwstanie Chrystusa. W tym roku Wielkanoc przypada w tym samym czasie we wszystkich kościołach. Zmartwychwstanie Jezusa jest podstawą wiary, podkreślali w dzisiejszych kazaniach polscy biskupi. W Wielkanoc biskupi zachęcają wiernych do odważnego świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa. Skoncentrowali się też na wyjaśnianiu istoty zmartwychwstania dla współczesnych wierzących. Prymas Polski przekonuje, że jesteśmy wezwani, aby nieść innym nadzieję i pokój, które wyrastają ze zmartwychwstania. Pragniemy zanieść pokój Chrystusowy w te wszystkie sytuacje naszego życia, które nas niepokoją. Nieść pokój do zwaśnionych i pokłóconych. Nieść nadzieję i radość zmartwychwstania wszystkim chorym i cierpiącym. Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że zmartwychwstaniem może być nowa jakość życia, pomoc innym i dawanie dobra. Przypomniał szeroki odzew na apel o pomoc uchodźcom z terenów objętych wojną. Możemy jakby schodzić z tego wstydu i spuszczonych oczu i patrzeć w górę z nadzieją, że Chrystus, który zmartwychwstał, zmartwychwstaje także w nas. Biskupi życzyli wiernym, by wiadomość o zmartwychwstaniu była dla nich źródłem siły, nadziei i radości. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Hucznie zmartwychwstanie Chrystusa świętują Grecy. Przez najbliższe dni będą przekazywać sobie radosną nowinę słowami: Chrystus zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał. Stukają się też pomalowanymi na czerwono jajkami. W Wielką Niedzielę rodziny spotykają się na wspólnym pieczeniu barana lub kozy. Tego dnia cała Grecja pachnie pieczonym mięsem. Do tego podawane są różne przystawki, surówki i greckie trunki. Grecy jedzą też przygotowane wcześniej potrawy, takie jak wielkanocny chleb cureki. Ruszty ustawiane są na tarasach, przed domami, a także na ulicy. Do wspólnych stołów zapraszani są przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, a nierzadko, szczególnie na wyspach i w mniejszych miastach, również turyści z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Inaczej jest na Wyspach Brytyjskich, gdzie zanika religijny charakter Wielkanocy. Brytyjczycy traktują dni wolne jako okazję do spotkania z rodziną i przyjaciółmi, a także do wyjazdu na urlop. Dla wielu Brytyjczyków Wielkanoc, czyli Easter, to po prostu pierwszy wiosenny, długi weekend. To, co jedynie obserwuję gdzieś tam na Facebooku, to osoby wyjeżdżają gdzieś jakieś kraje, za granicę. Czegoś brakuje. Mówi mi ksiądz Bogdan Kołodziej z parafii na Devonie w północnym Londynie. W większości Brytyjczyków ten okres kojarzy się z czekoladą. Hitem są czekoladowe jajka, małe i duże. Pani Mariola, pracująca w cukierni, odczuła ten boom na własnej skórze. Nie do końca nawet wiedzą, dlaczego to jest powiązane, dlaczego są jajka i dlaczego to wszystko. No ale tak się przyjęło, więc to kupują. Pierwsze Chocolate Eggs pojawiły się w epoce wiktoriańskiej, a był czas, gdy na wyspach robiono pisanki. Czytamy o nich w średniowiecznych kronikach. Na prowincji Anglii ciągle zobaczyć można z kolei wielkanocne Morris Dancing, tradycyjny 14-wieczny taniec witający wiosnę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Lany poniedziałek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na wschodzie kraju, przelotny deszcz w zachodniej połowie i na południu. Termometry pokażą w Trójmieście 4 stopnie, w Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku 6, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Lublinie 8, w Katowicach i Krakowie 9, w Rzeszowie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zarysowane w pamięci architekta. Brno, Villa Tugendhat, myśli o wielkości Missa van der Rohe. Ten dom odczuwa się przede wszystkim przez jego odmienność. Odmienność od wszystkiego, co do tej pory widziałem. Nigdy wcześniej nie byłem we wnętrzach przesyconych wielkością architekta. I to w tak czysty, bezpośredni sposób. Owszem, bywałem we wnętrzach, w których czuło się obecność twórców, ich pracy, kultury, życia rodzinnego, jakiejś drogi życiowej, mozolnej czy łatwej. Ale w tym domu wielkość Missa emanuje w czystej formie. Jestem przekonany, że tylko współczesność mogła ukształtować takiego czysto wielkiego człowieka-architekta. Miss zrozumiał, że to właśnie w Brnie, a nie w światowym Berlinie są ludzie, którzy prawdziwie realizują jego plan. Spotkał tam bowiem ludzi zdolnych naprawdę uwierzyć w jego myśli. Zapewne tej dziecięcej wiary, tak potrzebnej prawdziwemu twórcy, nie znalazł wówczas w Berlinie. Przeniósł więc swoje marzenia do Brna. Zachwycił dwoje młodych Tugendhatów. Zostawił im na resztę życia marzenie dom. Willa urzeka światłem, objęciem całego świata w ramiona. Jest próbą dotarcia z myślą ponad góry, aż do Davos. Architekt Andrzej Kaczmarczyk, architekturapolska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:28. Mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się pięknie Państwu. Po drugiej stronie szyby Iwanka Kunewa, a za chwilkę Grzegorz Zembrowski rozpocznie wpisywanie wszystkich utworów do naszego komputera, żeby mogli Państwo sprawdzić, czy rzeczywiście mamy dzisiaj wyższość świąt Wielkiej Nocy nad niedzielnym minimaksem. Myślę, że Państwo są wypoczęci. Chciałbym, ponieważ dzisiaj mamy bardzo wiele zadań. Dzisiaj o zespole Republika, o dniu białej flagi. Dzisiaj Deep Purple i Deep Purple będzie przemawiać do Państwa osobiście przed zbliżającymi się koncertami i w związku z wydaniem nowej płyty. No i oprócz tego mnóstwo innej muzyki ważnej, a oprócz tego, że ważnej, to miejscami trudnej. No ale jak powiedziałem, mam nadzieję, że Państwo wypoczęci. Zaczynamy od trzech początków. A gdzie ten pociąg jedzie? Cars are rolling backwards, cars are rolling backwards. backwards. Cars are rolling backwards down the tracks. Five cars broke off instead, down the incline, followed by two more coal cars as all aboard appeared, oblivious to the fate, lying in wait for them on the incline. He suddenly saw the light. He suddenly saw the light. He suddenly saw the light rushing toward him. Deep in the darkness, 2 miles down the track, Engineer Pat Downs was pulling up the hill and suddenly saw the light of a coach descending the incline toward him, reversing his engine. He jumped for his life as the runaway cars darted down the grade at 40 miles an hour. The engine forced its way deep into the coach, killing without care, unleashing screaming steam, parboiling human flesh, and leaving those less injured to gaze upon the heartless horrors of the of the night, the horrors of the night, the horrors of the night burn hot and white. Przesłuchałem w ciągu ostatnich dni dla Państwa 20 kilka na pewno nowych płyt, zastanawiając się przy wielu z nich, czy jesteśmy w stanie rozpoznać naszych ukochanych artystów sprzed lat. No właśnie, czy ktoś by rozpoznał, że przed chwilką to był zespół The Residents? A no właśnie, cała płyta i drobny z niej fragment. Oni to? A może nie oni? A następna płyta? Jeden utwór tylko z niej, chociaż cała jest ciekawa, ale jak mówiłem, dzisiaj jest dzień pracy ciężkiej. No, kto pierwszy rozpozna? Van pulls up. Guess who steps out? The man that gets rid of all the rubbish. The maintenance man does what he says he can. The maintenance man she can. Plastic bags and a whole host of modern detergents. A boot as wide as the Blackwall Tunnel, a mop and a pail, a butcher's knife. The maintenance man does what he says he can. The maintenance man he does what he says he can. Or the River Seine. There's no boundaries or borders to the work that's being done. The maintenance man does what he says he can. The maintenance man he does what he says he can. Czy najpierw saksofon państwo rozpoznali, czy najpierw głos, czy może jednocześnie? Lat temu, dużo, 30 parę, Kirk Brandon, gdy przyjechał do Warszawy ze swoim zespołem, Spear of Destiny chyba wtedy się nazywał, a może Theater of Hate. On był, tyle razy zmieniała się ta nazwa i niby zmieniał się zespół, ale gdzieś tam zawsze był Stan Stammers i zawsze był on. Gdy przyjechali, pamiętam taką nawet okładkę płyty, stan wojenny, a Kirk Brandon się sfotografował na placu teatralnym przy pomniku Nike z taką wielką biało-czerwoną flagą. Gdy był ostatni raz w Warszawie, usiłowałem sobie odszukać tę datę, ale niedokładnie to pamiętam. No, to musiało być 3 lata temu, może 4. W Warszawie klub na ulicy Górczewskiej. Piękny koncert, wspaniały koncert, głęboki. I rozmawialiśmy wtedy. Zapytałem go, kiedy się możemy go znowu spodziewać, bo tamta wizyta była jakaś taka dość gwałtowna, nawet chyba nie było wiele czasu, żeby państwu o niej opowiadać. On powiedział, no może jak płytę nową zrobimy. Więc donoszę państwu, mam w ręku całą, pełniutką płytę, Kinshi, tak się nazywa, Theater of Hate. To nie Spear of Destiny teraz, tylko Theater of Hate i nie inne nazwy, których Kirk Brandon przez tyle lat używał. Piękna płyta. Nie odkładam jej za daleko. Ona na pewno przez jakiś czas będzie leżała niedaleko od odtwarzacza, a może i w środku. No to tak, dwa początki. Chciałem trzeci, ale trzeci początek muzyczny objawił się w studiu, bo powiedziałem Państwu, że będziemy o Republice i Dniu Białej Flagi. I Daniel Fabrykiewicz się pojawił. Obiecywał, że przyjdzie i jest. Dobry wieczór. Kłaniam się bardzo. Panie Danielu, no to już za chwilę teraz. 22 kwietnia, właściwie nawet 21 zaczynamy. Piątek, sobota? Piątek, sobota. W piątek zaczynamy tak delikatnie, bo w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu będzie wyświetlony film Leszka Gnańskiego Jarocin po co wolność, a po filmie spotkanie z autorem książki, chyba najgrubszej książki o Republice, Republika Nieustanne Tango, z Leszkiem Gnańskim i muzykami zespołu, którzy też zapowiedzieli, że przyjdą. Więc tak zaczynamy delikatnie, takie preludium do naszego sobotniego święta, więc jeżeli ktoś ma wolny piątek, albo wieczorem uda mu się wyrwać, to zapraszamy w piątek, a w sobotę na pewno. Zaczynamy o 19 w klubie Od Nowa, czyli tam, gdzie zaczynała Republika. I mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy, będzie zaskoczeniem, ale też taką miłą niespodzianką dla wszystkich, bo w tym roku takim naszym gościem specjalnym, który będzie obchodził 25. urodziny, będzie Szybki Kazik, czyli atrakcyjny Kazimierz. Jacek odezwał się do nas i powiedział, że chciałby na Dniu Białej Flagi celebrować swoje 25. urodziny. I szczerze mówiąc, słuchałem Jacka, bardzo dobrze się trzyma jak na swoje 25 lat. Aha. Ale nie tylko, bo nigdy nie jest tak, że to jest jeden zespół. Zaczynamy koncertem zespołu, z którym zaprzyjaźniliśmy się w Tczewie, na In Memoriam. To jest zespół Smooth Dimension. Potem będzie atrakcyjny Kazimierz, ale atrakcyjny Kazimierz, jak na dobrego gospodarza przystało, zaprosił gości. I to są muzyczni, bardzo muzyczni goście, ponieważ razem z Jackiem wystąpi Kaja, wystąpi Jose Torres i Jacek Rodziewicz. Z tego, co wiem, to też Kobra będzie tam się troszkę udzielał, też perkusista Kobranocki Wesol, więc to będzie, jak powiedział brat Jacka, że to będzie atrakcyjny Kazimierz Cyganie, ale fantastyczni Cyganie. Ja widziałem, słyszałem fragmenty tego, co przygotowali, to zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Po koncercie 25-latka będzie Zuza Wiśniewska, która bardzo sympatyczna młoda osoba, która bardzo ładnie śpiewa. Z Zuzą jest też taka fajna historia, bo ja jej jeszcze osobiście nie znam, za to znam jej mamę. Przed DBF-em 2 lata temu zupełnie przypadkiem stało się tak, że Teatr R Bezimienni z Torunia wystawiał spektakl Bukowski-Ciechowski. I pani Małgosia była bardzo zdziwiona, jak nagle na publiczności pojawiło się 20 parę osób w biało-czarnych koszulkach i zaprosiliśmy ich teraz do wspólnej zabawy tak naprawdę na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Też dzieci, młodzież z Teatru R Bezimienni przygotowali fantastyczny spektakl już oparty tylko na Ciechowskim Republice. Na koniec jeszcze będzie Anna Masłajek, też bardzo zdolna wokalistka, ale to też nie koniec, bo zawsze po dniach Białej Flagi słyszeliśmy, że za mało Republiki w Republice, więc pomyśleliśmy sobie, dobra, to w tym roku robimy jam session na zakończenie. Zazwyczaj kończyliśmy koło 4 w nocy, więc myślę, że teraz do 7 rano damy radę pograć sobie wspólnie Republikę, więc jeżeli ktoś ma życzenie, jeżeli ktoś ma chociaż odrobinę umiejętności, to zapraszamy z własnym sprzętem, będzie się grało. To prawie widzę, dłuższy chcecie spektakl zrobić niż Metalmania. Metalmania zaczyna też w sobotę, ale oni zaczynają o 11 rano. Ale to może skończymy o 11. To... No tak, to jest też... Ale bardzo atrakcyjny ten program. No jak... I atrakcyjny, przepraszam, Kazimierz chciałem powiedzieć też. Tak, ze względu na to, że jest Szybki Kazik, to my będziemy mieli długi koncert, żeby wszyscy zdążyli wszystko dokładnie usłyszeć. I bardzo się cieszymy, że 17 dzień Białej Flagi, 25 urodziny i tak naprawdę wszyscy muzycy, którzy pojawią się na scenie, są związani z Republiką, są związani z Grzegorzem, więc to wszystko ma jakiś punkt wspólny, jakoś się ze sobą splata, przeplata. I tak, będą płyty, ale może o płytach za chwilkę. Ja bym chciał poprosić pana, panie Piotrze Bururum, bo przyniosłem do pana utwór, który jeszcze nigdzie się nie ukazał. Będzie na wydawnictwie Dzień Białej Flagi 2017. Został nagrany jakieś 28 lat temu. Jest to Mon Amour z udziałem Grzegorza Ciechowskiego. To jest Umarła klasa w wersji właściwie oryginalnej. Naprawdę to tworzymy teraz? Tak. Powiem państwu, że ja do teraz nie wiedziałem. Pan Daniel mi tylko napisał małą linijkę, przyniosę utwór, który ma 28 lat, którego nikt na świecie nie słyszał. Naprawdę? Tak, jeszcze jeden taki mamy. Bororom, bororom. No dobrze. Wstrzymujemy. Wyższości świąt Wielkiej Nocy? Tak. No ja bardzo proszę. When work is done, we're creatures of the evil one, yeah. Since year and day, we count the time until we feel unreal. Oh, Zapytałem się jeszcze na wszelki wypadek, chciałem się upewnić, czy to przeleżało 28 lat? Ani Grzegorz wtedy nie chciał tego pokazać nikomu? Tak, to czekało, dojrzewało i dojrzało. Będzie tylko na płycie Dzień Białej Flagi 2017, która będzie tylko na koncercie i w nakładzie 150. Zdumiewające. Mon Amour, utwór się nazywał Peacock, czyli Puff. Daniel Fabrykiewicz, gościem Minimaxu w Wielkanoc i opowiada Państwu o tym, co w sobotę się będzie działo w Toruniu. Dzień Białej Flagi. Dzisiaj pierwszy raz usłyszałem, jak ktoś mówi na DBF-ie. I pomyślałem sobie zaraz, ale co, o co chodzi? Tak, nigdy nie słyszałem takiego skrótu. Zgrabny. Niektórzy mówią, że na PDF-ie. Aha, no też. Zdarza się. No dobrze. I co? I Kazimierz w roli głównej. Kazimierz w roli głównej, Kazimierz z Kają, z José Torresem. I Kazimierz, to tak może, skoro dzisiaj niedziela wielkanocna, to tak trochę od zajączka prezent Jacek przygotował, bo to będą 19 utworów na 25-lecie, jego najlepsze utwory. I też w wersjach z naprawdę fantastycznymi muzykami, bo będą utwory z Kają, z José Torresem, ale też z Wojciechem Waglewskim, Jackiem Rodziewiczem i Wojtkiem Karolakiem, więc to naprawdę duże nazwiska, fantastyczna muzyka, fantastyczna płyta. Myślę, że w dzisiejszych czasach ona miałaby problem, Jacek miał problem, żeby się przebić piosenką na przykład Otyłość. To mogłoby być ryzykowne, prawda? I mógłby się wystawić na ostrzał, ale ponieważ to już ma swoje lata, to odważył się Jacek dać to też na płytę. Druga płyta to płyta Dzień Białej Flagi. Tam będzie Mon Amour. Będzie też jedno nagranie, o którym może powiemy później, przed samym końcem audycji, bo chciałbym, żeby je Państwo usłyszeli, ale też jest niezwykłe, bo przeleżało 25 lat. To takie Jacka nagranie z porodówki, można powiedzieć. Dzień Białej Flagi, płyta The Shipyard, Kobra Nocka, Mon Amour, ale także Huta Plastiku, ciekawa warszawska kapela, która z nami od wielu lat się przyjaźni, jeszcze nie występowała na DBF, ale wszystko przed nimi tak naprawdę. No i goście. To jest jedna z tych rzeczy, które nas jako organizatorów cieszą najbardziej, że goście powracają. W zeszłym roku naszym gościem był pan Mirosław Stępniak, fotograf Solidarności i fotograf pierwszego okresu Republiki. Przyjechał jako gość, w tym roku zadzwonił, mówi: słuchajcie, przyjeżdżam. Po prostu chcę być tam razem z nami, podobał mu się ten klimat tego wydarzenia. I Mirek przywiezie ze sobą też wystawę z Tczewa. Od kilku lat współpracujemy z Fabryką Sztuk w Tczewie. To jest też taka bardzo prężnie działająca organizacja, która mocno wspiera i memoriał sierpniowy. I oni co roku przygotowują różne wystawy związane z Grzegorzem, bo w Tczewie Grzegorz urodził się. I Mirek przywiezie swoje zdjęcia, które były tam właśnie pokazane, więc będzie i muzycznie, i tak coś wizualnie do obejrzenia. Z gości będzie też Małgosia Potocka, będą muzycy Republiki poza Leszkiem Bielikiem, ale to też myślę, że może wielu słuchaczy zainteresować. Leszek ma koncert w Poznaniu, The Elements. Tam z tego co wiem, panie Piotrze, to coś się kroi. Tak, jeżeli chodzi o The Elements. No tam będzie się działo dużo i będą też licytacje, bo jeden z republikanów jest chory, mocno chory, staram się go wspierać i Już teraz są licytacje na przykład przedmiotów przekazanych przez Jurka Tolaka, drugiego menadżera Republiki. Jurek otworzył szafę. Wszyscy fani Republiki wiedzą, co to znaczy szafa Tolaka. To jest taki ogród Narinia, gdzie tam wchodzi się przez ukryte drzwi, ale wyciągnął rzeczy niesamowite. Na przykład singiel, który jest nie do zdobycia, Lava Balon. Wyciągnął też dwa oryginalne plakaty z jedynej trasy Republiki po Stanach Zjednoczonych. Można wylicytować płytę winylową Obywatel Świata, nigdy nie odtwarzaną. To są naprawdę skarby, bilety nierozcięte jeszcze właśnie z tej trasy po Stanach, znaczki z lat 80., naklejki, które były dołączane do jakiegoś kompletu nowych sytuacji kiedyś. I z takich jeszcze ciekawych rzeczy to wszystkie plakaty, mnóstwo plakatów Republiki, między innymi tego bardzo popularny kubik, który też jest trudny do zdobycia. I Jurek po prostu, okazało się, że serce Jurka otwiera szafę w momencie, kiedy ktoś z fanów Republiki potrzebuje pomocy. Wszyscy słyszeli o tej szafie, ja też słyszałem, nie widziałem jej nigdy, nawet z pewnej odległości, nie mówiąc już o tym, że ona nigdy nie została otwarta do moich oczu. Uchyla się, czasami się uchyla. Zagramy ten utwór? Tak, zagramy. To jest... Ani słowa, tak? Dopiero potem. No, możemy ani słowa. Dobrze. To też bururum, bururum, bo tej wersji chyba państwo jeszcze nigdy nie słyszeli. Był niepozorny, brzydki i chudy, wręcz nieudolny, w rozmowach nudny, w obejściu prosty, prawie bez zalet. Gość domorosły miał jeden talent. On wciąż był sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. Sposób na miłość, żaden intelekt jemu starczyło, że mógł zdjąć beret, a już płeć piękna dała w zachwyt. Od razu miękła w miejscach swych pachwin, więc wciąż był sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż miasta naszego. Też się wierzyć nie chcę, że panowie postanowili, żeby nie pokazywać tego światu, tylko... Po nagraniu tego utworu Grzegorz zadecydował, że będzie producentem płyty i że wszystko nagrają jeszcze raz. Jacek tuż przed zamknięciem płyty znalazł to na kasecie. Udało nam się to przywrócić do życia. Pięknie brzmi. Gdybyśmy nie znali tamtej wersji, to byśmy powiedzieli, jest znakomita. Panie Danielu, cieszę się. Tylko mogę powiedzieć, cieszę się. Też się cieszę. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich 21 i 20 przede wszystkim 2 kwietnia do Torunia. Tym bardziej, że wyszło tak, że w Toruniu jest weekend za pół ceny. Więc osoby z Poznania mogą się wybrać, bo się opłaca. Więc tak się ładnie złożyło. 21 i 22 kwietnia w Toruniu, po raz 17. DBF, Dzień Białej Flagi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Płyta jak się pojawi, powiem Państwu już szybko, powiem, pan Daniel obiecał, tak jak rok temu, 2 lata temu, że jak się pojawi płyta, jak już będzie wytłoczona, to więcej utworów trafi do mnie i odtworzymy razem. Pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz bororom, bororom, no właśnie. Kolejne Deep Purple się szykuje, a ja mam dla Państwa kolejne nagranie zespołu. To Państwo rozpoznają ich, wiem, ale czy się Państwo spodziewali nagle po tylu latach, że oni znowu i że w takiej formie? Wie sie leuchtet! No dobrze. Die Totenhosen. Dostałem 3 nowe utwory tego zespołu. Naprawdę cieszę się z każdego z nich. To jest audycja Minimax. 14 minut do 23. Ciasno, ale spróbujemy. Zespół Deep Purple. Ian Pace, Roger Glover byli w Warszawie 28 lutego. Nagrałem dla Państwa 17 minut z artystami. I dzisiaj te całe 17 minut plus muzykę, którą już mogę grać, chciałbym dla Państwa pomieścić. Zaczyna Roger Glover. Jesteśmy w takim wieku, że nie wiadomo, ile Deep Purple jeszcze wytrwa. We're of an age now where we don't know how long Deep Purple is going to go on. I personally think there's another. Myślę, że przed nami jeszcze jedna płyta, ale to się okaże. Bo my nigdy nie użyliśmy słowa koniec, mówi Ian Pace. Może mówiliśmy prawdopodobnie ostatnio. Myślę, że przed nami 3-4 lata, a gdy będziesz mieć tyle lat co my, to się przekonasz, jak to wiele czasu. Tworzenie płyty, tak jak poprzednio, przyniosło nam wiele radości. Nie ma powodu, żeby się wzbraniać przed następną. Ale taki dzień kiedyś nadejdzie. Nikt nie chce na razie ani zaprzestać nagrywania, ani koncertowania. Ale ten smutny dzień kiedyś nadejdzie. Bo chociaż muzyka jest nieskończona, to wykonawcy niestety nie. To tournée, jeśli potrwa 3 lata, będzie wspaniale. Jeśli potrwa 4-5, to nawet lepiej. Byłoby okropne i nie wiem, czy psychicznie, emocjonalnie, ale również muzycznie można by sobie dać z tym radę. To jest nasz ostatni koncert. Ale kiedyś taka chwila przyjdzie. Na razie mówimy, to nasza ostatnia poważna światowa trasa koncertowa. Potrwa długo, bo zamierzamy pojechać wszędzie. Maybe a situation where people don't want to do it anymore, physically can't do it anymore. But while we can, we will try and keep it going. Będzie wymagała wiele wysiłku, więc być może za 3 lata powiemy, nie mamy więcej siły. Ale póki mamy siłę, to będziemy próbować. Chwilkę wcześniej, gdy rozkładałem sprzęty, oni podpisywali płytę, użyłem słowa revisiting. Tak, bo miejsc, w których nie byliśmy, nie ma wiele, podjęli temat. Mieliśmy to szczęście trafić do prawdziwie długowiecznego zespołu. W latach 60. wstępując do grupy, myślałeś, to potrwa 2 lata. O grupach, które utrzymały się 5, mówiono supergwiazdy. A przeżyć pod jednym szyldem całe życie to wyróżnienie. Te pomysły, żeby ogłaszać ostatnią trasę, pożegnalną trasę, a potem rok później wracać, wydają mi się niegodne. I tego wolelibyśmy uniknąć. Ale rozumieją rozterki innych zespołów. Ogłaszają ostatnie tournée, są uczciwi, a potem po 2-3 latach nudzenia się w domu pojawia się pytanie, ruszymy w trasę jeszcze raz? Oczywiście muzyk może zmienić zdanie, ale sympatycy są zdezorientowani. And then you turn around 2 years later and say, we didn't mean it, we're going to do it again. Idą na koncert pożegnać się z zespołem, a rok, 2 później widzą nowe plakaty. Tego byśmy nie chcieli. Za chwilkę zapytam ich o to, co było 50, właściwie Pace'a zapytam. 50 prawie lat wcześniej. Czy pamięta, jak 2 młodych z Episode 6 przyszło na próbę? Ale teraz jedno z Państwa już ukochanych nagrań z tej nowej płyty Deep Purple. Thank you.

Tak brzmi Deep Purple w 49, czy może już prawie w 50 roku istnienia. A gdybyśmy się cofnęli o te prawie 50 lat, zapytałem Iana Pace'a, czy pamiętasz, gdy dwóch młodych muzyków z Episode 6 pojawiło się u was na próbie? You have to remember who I was back then. I was still a kid. Musisz mieć świadomość, że ja miałem wtedy 21 lat. Decyzje w zespole podejmowali John Lord i Richie Blackmore. Ja bardzo lubiłem Roda Simpera, wokalistę. Myśmy się jeszcze znali z wcześniejszego zespołu. Ale miałem świadomość, że jego głos nie zaprowadzi nas tam, dokąd chcieli dojść Lord i Blackmore. Rozumiałem potrzebę nowego wokalisty i dobry znajomy Richiego, Mick Underwood. Podpowiedział nam, sprawdźcie chłopaka z mojego zespołu. I w ten sposób Richie usłyszał ten powalający wrzask. I wiedział od razu. Dodatkowo, do wtedy zespół Deep Purple nie był zespołem tworzącym własny repertuar. Potrafił od biedy coś napisać, ale bazował na cudzych utworach. Przypomniałaś jeszcze nam, trzem, ta historia, jak Gillanowi zaproponowano ogromne pieniądze. Zaproponowano za to, by został wokalistą zespołu, którego piosenka była właśnie na pierwszym miejscu. I nasza menadżerka w Episode 6 uchroniła Gillana. Zapamiętają cię, powiedziała, po tym pierwszym przeboju. Bądź pewien, że to jest to, co chcesz robić, bo inaczej ta muzyka zaprowadzi cię w kozi róg bez możliwości odwrotu. Sporo jeszcze opowieści Iana Gillana, przepraszam, sporo jeszcze opowieści Rogera Glovera, ale będzie i o Gillanie i Iana Pace'a za parę chwil. Teraz za minutę w Trójce serwis informacyjny. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. Zapraszam już jutro po 19:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli. Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Żegnamy reklamy.